Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bakara suremizin 94. ayeti kerimesinden başlıyoruz bugün. Geçen dersimizde Bakara suresinin 93. ayeti kerimesini okumuştuk. İsrail oğullarına, Allah'ın kullarına Rabbimizin yaptığı nimetler açıklanmıştı. Tur Dağı'nın üzerlerine kaldırılması ve bütün gücünüzle size gönderdiğimiz kitaba sarılın denmişti. Bugünkü İsrail oğullarına, bugünkü yeryüzündeki Allah'ın kullarına da yine bu ayeti kerimeler diyor ki, size verdiğimiz imkanları, size verdiğimiz her türlü şeyi en uygun biçimde değerlendirin. Allah'a kul olun, Allah'ın emrini yerine getirin. Rabbinizin size gönderdiği kitaba sımsıkı sarılın. O günkü kitap Tevrat'tı, bugünkü kitap Kur'an-ı Kerim. O günkü İsrail oğulları, Yahudiler diyorlardı ki, biz Allah'ı açıkça göstermez isen sana inanmayız veya savaş mı emredildi, git sen Rabbinle birlikte savaş diye kafa tutmuşlardı Musa Aleyhisselam'ı. Bugünkü İsrailoğulları, bugünkü Allah'ın kulları da aynısını yapıyor. Bugün de Allah'a, peygambere isyan ediyor ve ben de Müslümanım diyor. İşte Rabbimiz Bakara suremizin 94. ayet-i kerimesinde buyurur ki, kul, de ki, söyle, haykır, duyur bu insanlara. O günkü İsrailoğullarına da duyur, bugünkü İsrailoğullarına da duyur. O günkü Allah'ın kullarına da aynı hususu, aynı meseleyi anlat, duyur. Bugünkülere de duyur. İşte Rabbimiz inkânet lekumud darul âhiretu indallâhi hâliseten min dûnin nâs fetemennevul mevte in kuntum sâdikîn. Evet, Rabbimiz diyor ki, ey Muhammed ve onun yolunda gidenler, ey Müslümanız diyenler, ey Allah'ın yolunda gidenler, aklınızı başınıza toplayın. Bu ve benzeri insanlara deyin ki, yani İsrailoğullarının her türlüsüne deyin ki, yeryüzündeki İsrailoğullarının her türlüsüne deyin ki, binlerce sene önceki Musa'nın kavmine de aynısı, bugün onların neslinden gelenlere de aynısı söylenecek. Ne denecekmiş? İn kânet lekumü darul âhiretü indellâhi hâliseten min dûnin nâs. Eğer ahiret yurdu, eğer cennet hayatı hiç kimseye değil, sadece size ait ise ve bu kanaatinizde de bu zannınızda da çok samimi iseniz, doğru iseniz, fetemennevul mevte in kuntum sadikim, hadi ölümü isteyin bakalım. Ölüverdiğin an cennete gideceksin, tamam ölümü iste. İstemiyorlar. Bu tip İsrailoğulları, bu tip Allah'ın kulları ölümü istemiyor. Dünyaya daha fazla sarılıyor, dünyadaki nimetlerden daha fazla istifade etmeye çalışıyor. Ama buna rağmen de diyor ki, biz cennetliyiz. Biz garanti cennetliyiz. Eğer bu iddianızda gerçekten doğruysanız ölümü temenni edin bakalım. Bu iddianızda gerçekten doğrulardan iseniz ölümü arzulamanız gerekmez mi sizin? Hadi ölümü arzulayın ve cennete uçun gidin. Ama istemiyorlar. Biliyorlar bunlar yaptıkları sahtekarlıkları. Bunlar doğru olmayan işleri yaptıklarını biliyorlar. Dolayısıyla bugün hemen cennete gitmeyi istemiyorlar. Yani ölümü istemiyorlar. Rabbimiz de buyuruyor ki 95. ayet-i kerimede وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ. Ama kendi elleriyle yapıp ettikleri ortadayken bunu hiçbir zaman temenni edemeyeceklerdir. Varlık sebebine aykırı hareket etmiş olanları Allah her halükarda bilmektedir. Bunlar her türlü sahtekarlığı yapıyor. Bunca sahtekarlığı yaptığından dolayı kendi başına gelecek cezayı da kendisi biliyor. Ama diliyle de cennet nasıl olsa bizimdir. Yanarsak 3-5 gün yanarız, ondan sonra garanti cennetliyiz demek suretiyle kendilerini aldatmaya, başka insanları da avutmaya çalışıyorlar. Rabbimiz de bu gerçeği bildiği için bunlar elleriyle yapıp ettikleri sahtekarlıklar yüzünden, işledikleri günahlar yüzünden gerçekten ölümü temenni edemezler. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ, asla ölümü istemezler. Bugün de bu İsrailoğullarına, yani ben de Müslümanım diyenlere, cennet benim de hakkım diyenlere ama Allah'ın cennetini kazanmak için hiçbir ameli olmayanlara aynısını söyleyebiliriz. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا. Siz cennet bizimdir diyorsunuz. Haydi ölüm bakalım, hemen cennete gideyim. İsteyemiyorlar. Ölümü istemiyorlar, isteyemiyorlar. Asla isteyemiyorlar. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا. Başında len kaydı var, asla manasına geliyor. Bir de sonunda ebeden kaydı var. Yani hiçbir zaman böyle yapmazlar. Ölümü istemeleri mümkün değildir. Rabbimiz bu gerçeği de bu şekilde bildiriyor. Elleriyle yapıp ettikleri, işledikleri günahlar yüzünden bunlar bu şekilde hareket ederler. Ölümü de asla temenni edemezler buyuruyor. Okuduğumuz Bakara suremizin 95. ayet-i kerimesinde. 96. ayet. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَا وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرْ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Bakara suremizin 96. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz buyuruyor ki, ve sen o Yahudileri tüm insanlardan, o Yahudileşenleri tüm insanlardan, hatta Allah'la birlikte başka şeylerin de ilahlığını tanıyanlardan daha çok dünyaya ve hayata düşkün bulacaksın. Gerçekten Yahudiler, gerçekten Yahudileşenler dünyaya çok bağlılar. Çok düşkünler. Müşriklerden daha çok düşkünler. Niye? Kapitalist olmuşlar. Paranın arkasına düşmüşler. Para da arkasına bunları düşürür düşürmez batağa götürmek üzere bunları sağlam bağlamış ve götürüp gidiyor. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Bakara suramızın 96. ayet-i kerimesinde. Yahudileşenler, Yahudi gibi hareket edenlerin hepsi de gerçekten yeryüzündeki tüm insanlardan daha fazla dünyaya ve hayata düşkün bulacaksın bunları. Hatta onlardan her biri 1000 yıl yaşamak ister. Evet, gerçekten onlar يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. 1000 yıl yaşamak ister, 1000 yıl hayatta kalayım isterler. 1000 sene yaşamak isterler, 50-60-80 senelik ömrü bile az görürler bunlar. Rabbimiz de buyurur ki, وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَزَابِ اَنْ يُعَمَّرْ. Halbuki çok uzun yaşaması kendisini azaptan uzaklaştıracak da değildir. 1000 sene yaşasa azap edilmeyecek mi? Mutlaka o azabı görecek. Dünyada ne kadar çok yaşasa yaşasın, ahirette mutlaka o azapla karşı karşıya kalacaktır. Dünyada uzun ömürlü olmasının, çok yaşamasının ahiretteki azabı hafifletecek veya yok edecek bir durumu da yoktur. Bunu da iyi bilsinler. Dünyaya sarılıp kalanlar, Yahudileşenler veya yeryüzünde Yahudi'ye benzemeye çalışan tüm insanlar. Vallahu basirun bima ya'melun. Allah yapıp ettikleri her şeyi görmektedir. Evet, Allah bütün insanların yapıp ettiğini de görüyor. Bu İsrail oğullarının da, bu Allah'ın kullarının da Allah'a karşı yaptıkları bu şeyleri daima görüp bilip durmaktadır. Kul, de ki onlara, men kâne adûven li Cibrîle fe innehu nezzelehu alâ kalbike biiznillâhi musaddikan limâ beyne yedeyh ve huden ve büşrâ lil mu'minîn. Peygambere düşmanlıkları yetmezmiş gibi, peygambere vahiy getiren, tüm peygamberlere vahiy getiren Cibril'e de düşmanlık yapıyor bunlar. Bu İsrailoğulları, bu Yahudiler, bu Yahudileşenler, Allah'ın görevli meleği Cibril'e de karşı çıkıyorlar, düşmanlık yapıyorlar. Niçin sen Medine'deki Yahudi ileri gelenlerinden birine getirmedin de peygamberlik görevini Mekke'deki bu garip ve yetim birine getirdin diye adeta kafa tutuyorlar. Peygamberliğin kime geleceğini kendileri tespit edermişçesine bu şekilde konuşuyorlar. Hem peygambere karşı çıkıyorlar hem de peygambere vahiy getiren Cibril meleğine. Rabbimiz de buyuruyor ki bu 98-97. ayet-i kerimede, de ki kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki Cebrail Allah'ın izniyle evvelce inen kitapların doğruluğunu bildiren, İnananlara doğru yolu gösteren bir müjdeci olan Kur'an'ı senin kalbine de indirmiştir. Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u indiren bu melek son olarak da Kur'an'ı indirmiştir. Allah'ın izniyle indirmiştir. O melek kendi isteğiyle, kendi arzusuyla hiçbir iş yapmamıştır, yapmaz da. O melek vazifesini bilir, o melek Allah'ın verdiği emri yerine getirir. Dolayısıyla müminlere müjde olan, müminlere hidayet rehberi olan, bu kitabı da senin kalbine indiren o melek Cebrail'dir. Ama Yahudiler ona da düşman oluyorlar. Peygamber'e düşman olduğu gibi, peygambere peygamberliği getiren, vahiy getiren meleğe de düşman oluyorlar. Zaten bir şeye düşman olan o şeyin evveline ve ahirine, yani onun oluşuna ve oluşumuna sebep olan her şeye de düşman oluyor. İşte Yahudiler, işte İsrailoğulları, son dönemde Medine'deki Yahudiler peygamberin niçin Mekke'den çıktığını, niçin kendi liderlerinden, kendi eşrafından insanların çıkmadığını bu şekilde ortaya koyuyorlar ve Cebrail'e de düşman oluyorlar, peygamberimize düşman oldukları gibi. Rabbimiz de buyuruyor ki 98. ayet-i kerimede, Bakara 98, men kana aduven lillahi ve melaiketihi ve rusulihi ve Cibril ve Mikale fe innallaha aduvun lil kafirin. Ve kim de Allah'a, meleklerine, Cebrail ve Mikail de dahil onun elçilerine düşmanlık besliyorsa, Allah da gerçekleri örtbas edenlerin hepsinin düşmanıdır. Yani kim Allah'a, meleklerine, Cebrail ve Mikail de dahil onun tüm elçilerine düşmanlık besliyorsa, yeryüzündeki insan olan Musa'ya, İsa'ya ve Muhammed'e kim düşmanlık besliyorsa veya bu vahyi getiren Allah'ın meleklerine ve Allah'a kim düşmanlık besliyorsa, iyi bilsinler ki Allah da bu gerçekleri örtbas edenlerin hepsinin düşmanıdır, hepsine düşmandır. Yani en büyük düşmanları Allah olmuş oluyor bunların. Bunlar esasında bilmiyorlar, en büyük düşmanı Allah olarak kazanarak hem dünyalarını hem de ahiretlerini berbat ediyorlar. Rabbimiz de bu ayet-i kerimeyle Allah'a düşman olanlar, peygamberine düşman olanlar, meleklere düşman olanlar iyi bilsinler ki ben onların düşmanıyım diyor. En büyük düşmanlar onlarım, benim. Öyleyse Allah'ı kendisine düşman edenler iyi bilsinler ki en büyük düşmanı Allah olarak görenler, Allah olarak düşmanını kazananlar bu dünyada da öbür tarafta da zaten hayra ve felaha ermeleri mümkün değil diyor. Bakara 99. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Ey peygamber, biz sana ayetler indirdik, apaçık ayetler indirdik. Apaçık, net bir biçimde ayetler indirdik. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ. O ayetleri, o indirdiğimiz ayetleri, Allah'ın gerçek olarak gönderdiği bu ayetleri inkar edenlerden başkası örtbas etmez. Evet, Allah'ın gönderdiği bu apaçık ayetleri, bu Kur'an ayetlerini veya kevni ayetleri kafirler örtbas eder. Kur'an'a karşı gelir, Kur'an'ın içerisindeki hükümleri kabul etmez, orta çağda gelen bir kitapla bugün uygulama yapılamaz der. Hatta içerisinden seçtiği, tespit ettiği 5-600 kadar ayetin çıkarılmasını teklif eder. Kafir. Dış alemdeki kevni ayetler dediğimiz ayetlere de inkar eder. Doğanın, tabiatın vergisidir bunlar demek suretiyle. Allah'ın gündeme getirmez, Allah'ın yarattığı şeylerdir demez de tabiat ve doğa demek suretiyle onları da inkar eder. Yani her türlü ayetler bunlar, inkar ederler. Dolayısıyla bizim sana indirdiğimiz apaçık net ayetleri ancak Allah'ın yolundan çıkan kafirler inkar ederler. İşte bugün de inkar ediyorlar, dün de inkar etmişlerdi. Peygamber'e gelen tüm mucizeleri ve Kur'an'ı inkar etmişlerdi. Yeryüzündeki kevni ayetler diyeceğimiz Allah'ın gücünü, kuvvetini gösteren her şeyi de inkar ediyorlar. Onları da bazı felsefi yollarla tabiat, doğa veya bunlar olağanüstü şeyler değildir, bunlar her zaman adet olan şeylerdir demek suretiyle bunları da Allah'ın gücüne bağlamıyorlar. İşte Rabbimiz yoldan çıkanların da bunları inkar ettiğini bize böylece 99. ayet-i kerimede bildirmiş oluyor. 100. ayet, Bakara suresi 100. Eve kullema ahedu ahden nebedehu ferikum minhum bel ekserhum la yu'minun. Rabbimiz okuduğumuz Bakara suresinin 100. ayeti kerimesinde de buyuruyor ki, ne zaman onlar bir anlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Gerçek şu ki aslında onların çoğu inanmıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Medine'de anlaşma yaptılar Yahudiler. Beni Kureyza, Beni Nadir, bunların hepsiyle ayrı ayrı anlaşma yapıldı. Peygamberimiz orada devletini kurdu ve bunları da gerçek olarak İslam'a yakın olsunlar veya İslam'a gelecek bir zararı, bir kötülüğü def etsinler diye anlaşma yaptı. Anlaşma metnini imzaladı. Ama Uhud Savaşı'ndan sonra bunlar anlaşmalarını bozdular. Müslümanlara Arap kabilelerin hepsiyle, Arap Yarımadası'nda Medine'nin civarındaki 100'e yakın kabilelerin hepsiyle müşterek hareket etmek suretiyle bu Müslümanların işini bitirmeye çalıştılar. Dolayısıyla bunlar verdikleri sözü kendileri bozdular. Bunlar gerçekten iman etmiyorlar. İşten münafıklar iki yüzlülük yaparak hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında Medine Mescidi'nde namaz kılıyorlar, hem de Müslümanların kuyusunu kazıyorlar. Savaşların, gazvelerin çok olduğu, seriyelerin çok olduğu dönemlerde hem iç savaş hem dış savaş. Yahudiler de verdikleri sözü bozmak suretiyle Peygamberimize karşı, İslam devletine karşı da en büyük ihaneti yapmışlardı. Verdikleri sözü bozmuşlardı. Evet, 101. ayet, Bakara suresi 101. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ نَبَذَ فَر۪يقٌ مِّنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Evet, Bakara suresinin 101. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz buyuruyor ki, Allah katından kendilerine ellerinde bulunan ilahi kitabı tasdik eden bir elçi geldiğinde, kitap verilenlerden bir grup Allah'ın kitabını hiç bilmiyorlarmış gibi kaldırıp arkalarına atıverdiler. Gerçekten yüzyıllarca birbiriyle savaş eden Evs ve Hazreç kabilelerine bir peygamber çıkacak. Bizim elimizdeki Tevrat'taki, İncil'deki okuduğumuz, öğrendiğimiz bilgilere göre bu peygamberin çıkma zamanı yaklaşmıştır diye onlara övünüyorlardı. Böyle bir peygamber çıkınca ilk inanacaklarının kendileri olduğunu söylüyorlardı. Bu Yahudiler, bu İsrailoğulları. Ama böyle bir peygamberin kendi aralarından, Yahudilerden çıkmasını bekliyorlardı. Böyle bir peygamber kendi aralarından çıkmayıp da Mekke'den çıkıverince hemen inkar ettiler. Hemen geri döndüler. Kitabı da, Kur'an'ı da, peygamberi de gerçekten peygamber olduğunu bilmelerine rağmen bile bile bu işten vazgeçtiler. İşte İsrailoğulları, işte Allah'ın kulları, 1400 sene önce de böyleydi, şimdi de aynı. Şimdiki İsrailoğulları, şimdiki Allah'ın kulları da aynısını yapıyorlar. Biz de Müslümanız diyorlar. Biz de Müslümanız diyorlar ama İslamca bir hareketin içerisine girmiyorlar. Namaz yok hayatlarında, Müslümanca bir yaşantı yok hayatlarında. İslami her şeyi kendilerinmiş gibi söylüyorlar, kabul ettiklerini söylüyorlar ama yaşantı hayatlarında hiç gözükmüyor. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği böylece bildiriyor. O günkü İsrailoğulları, o günkü Yahudiler bu şekilde davranmışlardı peygambere karşı. Kendi ellerindeki kitabı tasdik eden son peygambere ve son kitaba karşı tavırları buydu. Aradan 14 asır geçmiş, 21. asra ayak bastığımız şu günlerde de bugünkü kafirler ve inanmayanlar aynı şeyleri bu şekilde ortaya döküyorlar. Allah'ın kitabını kabul etmiyorlar. Hatta Türkiye'de çıkan kafirlerden biri kitabında öyle yazıyor: Muhammed çok zeki bir insandı. O kadar zekiydi ki sıcak toplumda yaşayan Arap kabilelerini sıcakla, cehennemle korkuttu. O kadar zeki bir insandı ki bu, eğer Kuzey Kutbu'nda çıksaydı bu peygamber, oradaki insanları da soğukla korkutacaktı diyor. Evet, böyle bir kafir Türkiye'de kitabında bunu yazıyor. Peygamberin çok zeki olduğunu söylemek suretiyle güya peygamberi kabul ediyormuş gibi bir havaya büründürüyor. Arkasından da diyor ki, uydurduğu bu kitabı, ortaya koyduğu bu kitabı ve içerisindeki ayetleri Arap toplumunu, sıcak memlekette yaşayan Arap toplumunu aldatmak için, avutmak için, kandırmak için cehennemle, sıcakla, hararetle korkuttu. Eğer bu peygamber, çok zeki olan bu insan, Kuzey Kutbu'nda peygamber olarak gönderilseydi, insanların en çok ızdırap duydukları soğuktan onları korkutacaktı. Cehennem değil de sıcak değil de soğuk bir şeyler söyleyerek onları korkutacaktı diyor. Yani her dönemde İsrail oğulları durumunda olan, Allah'ın kulları durumunda olan insanlar İslam'ı, Allah'tan geleni bu şekilde kabul etmemeye her türlü bahaneyi ortaya koyarak çalışıyorlar. Değişik insanları mantıksal oyunlarla aldatmaya ve avutmaya çalışıyorlar. İşte okuduğumuz 101. ayet-i kerimede de bu gerçek böylece ortaya konmuş oluyor. 102. ayet, Bakara suresi 102. Evet, uzunca bir ayet. Yarım sayfadan fazla bir ayet. Bu ayeti kerime içerisinde de İsrailoğullarının, Allah'ın kullarının inanmaları gerekenin dışında bir inanç ortaya sergilediklerini ve bu inancın da gerçekten doğru olmadığını Rabbimiz bize bildiriyor. Vettebeu, uydular. Ma tetlu şeyatin ala mülki Süleyman. Evet, Allah'ın kitabını ve gönderdiği ayetleri arkalarına atarak gündemden kaldırınca onun yerine Süleyman'ın hükümdarlığı ve peygamberliği konusunda bu insanlar Süleyman'ın peygamberliği ve peygamberliği konusunda onun hükümdarlığı konusunda şeytanların uydurup söyledikleri şeylere uydular. Dediler ki Süleyman da peygamberdi ama kendisini büyüyle sihirle ayakta tutan bir peygamber. Allah tarafından kendisine vahiy indirilen biri değil. O büyüyle, o değişik şeylerle ortada duran, saltanatını sürdüren biridir. Rabbimiz Süleyman peygamberin sihirle, büyüyle ortaya çıkmadığını, sihir ve büyü onun işi olmadığını bildiriyor. Yani siz Yahudiler, siz İsrailoğulları, Süleyman peygamberin bile hem peygamber hem de saltanat sahibi olmasını sihre ve büyüye bağlıyorsunuz. Olmaz böyle şey. Siz şeytanların uydurup söyledikleri şeylere uyuyorsunuz. Olmaz böyle şey. Oysa Süleyman kesinlikle küfre sapmamıştı. Evet. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ Süleyman kafir olmamıştı. Sihirle, büyüyle iş yapanlar kafir olurlar. Hangi dönemde, hangi zamanda olursa olsun, sihirle, büyüyle iş yapanlar kafir olurlar. İşte Rabbi Zülcelal'imiz de bize Süleyman peygamberin saltanat sahibi olmasının büyüyle, sihirle olmadığını ortaya koyuyor. Öyle olsaydı o da kafir olmuş olurdu. Sihirle, büyüyle iş yapanlar kafirlerdir. Ama Süleyman kafir olmamıştır. وَلَاكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا Şeytanlar kafir olmuşlardı. Hakkı, hakikati, gerçekleri örtbas ederek şeytanlar kafir olmuşlardı. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Evet, şeytanlar hakikatleri örtbas edip kafir olmuşlar ve halka sihir öğretiyorlardı. Bugün de şeytanlar, insan şeytanları ve cin şeytanları halka sihir öğretiyor. Bugün de pek çok insan sihir ve büyü yapmayı öğrenmeye çalışıyor. Pek çok insan tanırım, kitapçı dükkanlarına geliyor, birilerinin siparişi var, şu kitaptan var mı diye soruyor. Ne yapacaksın o kitabı? Biri sipariş vermişti diyor. O kitap pek işe yarar bir kitap değildir. Vazgeç ondan diyorsun. Onu bulmam lazım diyor. Bütün insanlar bu cinlerle, şeytanlarla uğraşarak onlarla bu insanlar arasında bazen sihir ve büyü yapmaya uğraşıyor. Bugün de toplumda cinlerle uğraşan insanlar, şeytanlarla uğraşan insanlar, yani ibadet yok, yaşantı yok, tipi bozuk ama bunlar bu tip işler yapıyorlar. İşte Rabbimiz bu tip insanların da bugün de olabileceğini, dün de olabileceğini, şeytanların insanlara sihir öğrettiklerini, dolayısıyla kafir olduklarını beyan buyuruyor okuduğumuz Bakara suresinin 102. ayet kelimesi içerisinde. Ve onlar Babil'deki iki melek Harut ve Marut vasıtasıyla ortaya konulan yüce bilgileri kötüye kullanarak halka öğretiyorlardı. Evet, burası detaylı. Harut ve Marut kimdir? Çok detaylı bir mesele. Dinleyicilerimizin bir tefsirden okumalarını tavsiye edelim. Detaya girmeyelim biz burada. Harut ve Marut kimdir? Allah niçin göndermiştir? Bu gönderilen meleklerin orada işi neydi? Ne yapıyorlardı? Biz sadece ayetimize geniş bir meal vermek suretiyle geçelim. dikkatini çeken dinleyicilerimiz birkaç tefsirden okusun. Evlerinde hangi tefsirler varsa. Seyyid Kutup'un Fizilali'nden okuyabilirler. Elmalı tefsirinden okuyabilirler. Kurtubi tefsirinden okuyabilirler. Veya Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an'ından okuyabilirler. Biz burada detaya girmek suretiyle vaktimizi fazla almayacağız. Bugünkü dersimizi saatimizde yetiştireceğiz inşallah. Rabbimiz Babil'de iki melek göndermiş Harut ve Marut ismiyle. Onlar ortaya bazı gerçekleri koymuşlar. Büyüden kurtulmanın çarelerini, Süleyman peygamber zamanında büyü çok ileri gitmiş. Bu büyüden nasıl kurtulunur? Büyüden kurtulmanın yolları ve çareleri nelerdir? Bunları öğretmeye çalışıyorlar bunlar. Ama bunlardan o insan ve cin şeytanları kötü yolda kullanmak için öğreniyorlar. İşte bugün de kitapçı dükkanlarına giderek falan kitap var mı? Ne yapacaksınız? Mutlaka almam lazım. Onu alıyor, kendi kendine içerisindeki bazı tılsımları, içerisindeki bazı şeyleri yapmak suretiyle ben şunu bilirim, bunu bilirim demek suretiyle insanlar arasında para kazanmaya çalışıyor. Gaybı bildiğini iddia ediyor. Bugün Türkiye'nin her bir tarafında, Konya'da bu tip kimseler var. Namazla, niyazla, Müslümanlıkla hiç alakası olmayan, fakat ben bilirim, ben yaparım demek suretiyle bazı şeyleri bilerek, yani gözüyle görmeden senin evi tahmin ediyor veya cinlerin ona senin evi göstermeleri veya bir kişinin elbisesi, çorabı götürülmek suretiyle o çorabı giyen kimsenin görüntüsü ona gösteriliyor ve o da şu şekildedir, uzun boyludur, bıyıklıdır, sakallıdır, sakalsızdır gibi. Bunları söyleyiverince zaten bu büyücü insanlara giden insanlar hemen doğru bildi, ne çabuk bildi, nasıl bildi demek suretiyle onlara aldanıveriyorlar. Yani bugün teknolojinin ileri gittiği bir çağda bunlar çok kolay ve basit şeyler. Cin anında ona gösteriyor, o da tarif ediyor. İşte şurada şu var, burada bu var diye. Kolaydır bu. Bugün cep telefonunun olduğu, diyafonun olduğu bir memlekette bunların çok kolay olduğunu insanlara anlatmak mümkün. Ama yine de işte gözüyle görmedi ama hemen bildi diyor, ona şartlanıyor. O da bu bir tane bilginin yanı sıra 99 tane bilgiyi de ortaya koyarak insanları aldatmaya ve avutmaya çalışıyorlar. Bugünkü cinlerle uğraşanlar, bugünkü büyü ve sihirle uğraşanlar eğer gaybı biliyorlarsa, yerin altındaki hazineleri ve defineleri bulsalar da hiç kimsenin 50 milyon lirasına, 100 milyon lirasına bakmasalar, onları elde etseler de oradan kazansalar daha iyi değil mi? Ama olmuyor. Gel diyor, ben senin hastanı iyi ederim. Sana büyü yapılmış, sana sihir yapılmış. Onu ben bozarım diyor, 50 milyon, 100 milyon para alıyor. İki sefer, üç sefer geleceksiniz diyor. Bu para 2-3 sefer veriliyor. Eğer bu insan gaybı biliyorsa, niçin yer altındaki altınları, gümüşleri, madenleri tespit edip de kendisine ömür boyu, çoluk çocuğuna ömür boyu bir gelir getirmeye çalışmıyor, çabalamıyor ama düşünemiyor bugün insanları bunları. İşte Bakara suremizin 102. ayet-i kerimesinde de bu gerçek ortaya konuyor. Süleyman peygamber zamanında İnsanlar Harut ve Marut vasıtasıyla ortaya konan yüce bilgileri kötüye kullanarak halka öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek her bir şeyi insanlara duyururken, aktarırken, sihrin ve büyünün insanlara tesirini söylerken ve ondan nasıl kurtululması gerektiğini öğretirken onlar şöyle diyorlardı. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ Aman ha! O iki melek böyle diyorlar. Biz ancak imtihan aracıyız. Sakın bizim Allah'tan getirdiğimiz vahiy bilgilerini sihir ve büyü yaparak hakkı örtbas eden kafirlerden olmayınız demedikçe hiçbir kimseye hiçbir şey öğretmezlerdi. Yani bunlar önden bu lafı söylüyorlar. Aman kardeşim, bu işi insanların arasını açmak için, yuvaları yıkmak için, insanları birbirine düşürmek için kullanmayasın. Bu büyüden kurtulmak, sihirden kurtulmak için Allah'ın gönderdiği size bir sigorta. Buradan öğrenin ve doğrusunu ona göre ayarlayın diye gönderilmiş iki sigorta. Bu sigorta bunları söylemeden insanlara hiçbir bilgi öğretmiyorlardı. Ama insanlar yine de bozuk işleri öğrenecekler ya, yuvaları bozacaklar, yıkacaklar ya, önce yıkacaklar, sonra da yapmak için para alacaklar. İşte bunun için bunlar bu iki melekten feyetallemun minhuma ma yufarrikun bihi beyne'l mer'i ve zevci. tayıyla kocanın arasını açacak bilgileri öğrenmek suretiyle onları öğrenmeye çalışıyorlardı. Yani bu melek, biz Allah'tan getirdiğimiz bu vahiy bilgilerini sihir ve büyü yapmak suretiyle siz kafirlerden olmayınız demedikçe hiçbir şey öğretmiyorlardı. Ama bunlar Allah'ın kitabını ve Allah'ın bu melekler vasıtasıyla bunlara hitabını bırakıp şeytanlara uyan bu insanlar o iki melekten öğrendikleriyle karı koca arasını ayırmada kullandılar. Önce ayırdılar, sonra da birleştirmek için para kazanıyorlar. Bugünküler de aynısını yapıyor. Yuvaları bozmaya çalışıyor. Bir sefer ağına düşersen bu insanların, hiç kimseye bir şey yapma imkanları yoktur. Ama bana büyü mü yapıldı acaba diye bir müracaat etmeye gör, seni parmağına taktığı an seni aylarca, seni yıllarca paranı almak ve ineğin sütünü sağar gibi seni sağmaya çalışıyorlar. Bugünküler de aynısını yapıyorlar. Önce karı koca arasını ayırmada kullanıyorlar. İsim söylemiyor, yakın biri tarafından yapılmış diyor. Kimdir yakını? Ya karıdır ya kocadır. Koca karıdan, karı kocadan sıkıntı etmeye başlıyor. Acaba niye yaptı bana? Ne olacak bu? Bir başka hanım mı alacak? Veya bu kadın yaptıysa bir başka kocaya mı varacak diye ailenin, yuvanın arasını açmaya çalışıyor. Bu yuvayı, arayı açtıktan sonra, sıkıntıyı çoğalttıktan, büyüttükten sonra da tekrar ben birleştiririm diyor. Gelin size okuyalım, size nuska yazalım, 3 sefer gelin, 5 sefer gelin demek suretiyle onları bu sefer birleştirmeye çalışıyor. Her bir geldiklerinde de ayrı bir para almak suretiyle bu şekilde kullanıyor. Bugünküler de aynı, dünküler de aynı. Süleyman peygamber dönemindekiler de bu iki melekten öğrendiklerini dayıyla kocanın arasını ayırmada kullandılar. Halbuki sihirbazlar Allah'ın izni olmadıkça yaptıkları sihirle hiçbir kimseye zarar veremezler. Mümkün değil. Hiçbir sihir Allah'ın izni olmadan zarar vermez. Ama sihrin tesiri var mıdır? Vardır. Sihir insanlara tesir edebilir. Büyünün insanlara tesiri vardır. Ama Rabbimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da büyü yapılmıştı. Yapılan büyünün tesirinden kurtarmak için Nas ve Felak surelerini göndermişti. Lebit bin Asam, şu anda bizi dinleyen kardeşlerimiz bu 102. ayeti kerimenin tefsirini 2-3 tefsirden okuduktan sonra Nas ve Felak sureleri, kitabımızın 113 ve 114. sırada yer alan iki küçük surenin de tefsirini okuyuversinler bu arada. Rabbimiz büyüden, sihirden kurtulmanın yolunu bu iki sureyle gösteriyor. Bu iki sureyi okumak suretiyle, içerisindekilere göre amel etmek, hayatımızı tanzim etmek suretiyle sihirden ve büyüden kurtulabileceğimizi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu iki sureyi okumak suretiyle sihirden ve büyüden kurtulduğunu öğrenmiş olacağız. Bugün toplumu saran en büyük dert bu. İnsanlar ekonomik yapının verdiği sıkıntılardan ve streslerden dolayı ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Acaba bizde büyü mü var diye hemen bunlara müracaat ediyorlar. Bunlar da fırsatı ganimet bilip elimize düştü bu diyor. Size büyü yapılmış. Hem de yakın biriniz. Şişmanca, topak boylu, şöyle böyle de diyor. Kafasından canlandırıyor şimdi. Acaba bu yapan kim? Kayınvalide mi, hala mı, yenge mi, teyze mi? Bütün akrabaları da böylece birbirine düşürmüş oluyor bugünkü sihirbazlar, bugünkü cinlerle, şeytanlarla uğraşan kimseler. Kimileri bunlara hoca falan diyorlar. Hoca toplumda toplumun önderi ve lideri, yani imamı olan kimseye verilen isim. Ama bunlar berduştur, bunlar üçkağıtçıdır, bunlara da hoca deniyor, bunlara hoca denilmez. Bunlara cinci, şeytancı, sihirbaz, insanların arasını bozan, haksız yere insanların parasını yiyen kimseler denilebilir ancak. İşte dinleyicilerimizden bizim ricamız, istirhamımız odur ki Bakara 102. ayeti kerimesini birkaç tefsirden okuduktan sonra Nas ve Felak surelerini de yine birkaç tefsirden okumak suretiyle cin, şeytan, büyü, sihir, ilaç, garaj dediğimiz şeyler hakkında kesin ve net İslami bilgiye sahip olabilirler. İşte okuduğumuz Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde de Rabbi Zülcelal'imiz buyuruyor ki وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِه۪ي مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِيْزِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmadan ilaçla, büyüyle, sihirle hiçbir kimsenin kimseye zarar vermesi mümkün değildir. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dolayısıyla bu insanlar insanlara zarar verecek şeyleri öğreniyorlar. İnsanlara zarar verecek, fayda vermeyecek şeyleri öğrenmek suretiyle. O gün, evet, Süleyman peygamber zamanındaki o iki melekten, Harut'tan ve Varut'tan bunları öğreniyorlardı. Bugün de o yolda olanlar, o yolda para kazanmak için gayret edenler, onlar da bu kitapları elde etmek suretiyle, bu kitapları kendilerinde bulundurmak suretiyle kimi insanların arasını aşmaya, kimi yuvaları yıkmaya çalışıyorlar. Sonra da yuvayı yapmak için para sağıyorlar ve parayı elde etmeye çalışıyorlar. İşte Rabbimiz de diyor ki, onlar ancak kendilerini zarara sokacak ve bir fayda vermeyecek şeyleri öğrenmekteydiler buyuruyor. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَى مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ. Oysa onlar bu bilgiyi edinenlerin ahiret hayatının güzelliğinden nasipsiz kalacaklarını da iyi biliyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük günahları sayarken önce şirk, ikinci sırada da bunu sayıyor, sihir, büyü. Yani cennet yüzü görmeyecek, cennette nasibi olmayacak kimseler arasında. İkinci büyük günah olarak sayılan bu hadis-i şeriflerde. Günah-ı kebair diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm hadislerini taramışlar pek çok alimlerimiz. Ayeti kerimeleri de taramak suretiyle büyük günahların listesini çıkarmışlar. 80'e 100'e kadar vardıranlar olmuş bunları. Hatta özel kebair kitapları yazılmış. Büyük günahlardan bahseden kitaplar. Ayet ve hadislerden elde edilen bilgilere göre büyük günahlar. İşte Rabbimiz bunların ahirette de bir nasibi olmadığını, büyücü ve sihirbazların da ahirette bir nasiplerinin olmayacağını, yani cennet yüzü görmeyeceklerini bize beyan buyuruyor. Bu tip kimselere inanmanın hükmünü de yine dinleyicilerimiz bu ayeti kerimeleri okuyunca orada zaten fıkhi malumat olarak göreceklerdir. Bunlara inanmak da kişiyi Allah korusun dinden çıkarabilir. Allah'a tevekkülü bir kenara bırakıp bunlara güvenip dayanan insanların da dinle alakaları kalmaz. Dolayısıyla Müslüman Allah'a güvenecek, Allah'a dayanacak, şifayı Allah'tan isteyecek, bunlardan bir medet beklemeyecek. Bunlardan hiçbir şey beklenmez. Sihirbazlardan da beklenmez. Göz boncuğundan, nazar boncuğundan veya iğde ağacından bir parçayı veya değişik nuskaları takmak suretiyle de insanlara bir fayda sağlanmaz. Yani kimi insanlar cevşen diyor, minibüse takıyor, taksiye takıyor, kendi boğazına takıyor, kazadan beladan koruyacak mı? Böyle bir şey yok. Dinde, İslam'da böyle bir şey yok. Yani bazı duaları, bazı şeyleri takmak suretiyle kişileri kazalardan koruyacak bir model İslam'da yok. Sonradan çıkarılmış. Para kazanma gayesiyle insanlar bunu çıkarmışlar. En çok satışı yapılan kitaplar bunlar Türkiye'de. Her arabada var, her kamyonda var ama en çok trafik kazası da Türkiye'de oluyor. Madem trafik kazasını bunlar önlerse, niçin trafik kazası oluyor? Bunun cevabını vermek de mümkün değil. Öyleyse Müslüman tevhid inancı üzere hayatını devam ettirecek ise, Allah'a tevekkül edecek, Allah'a dayanacak, Allah'a güvenecek, Allah'a sığınacak, bu tip şeylerin Allah'ın izni olmadan hiçbir zarar vermeyeceğini de bilecek, bu şuurda olacak. Bu cinlerle, şeytanlarla uğraşan sihirbaz dediğimiz insanlara da gidip onların söylediğine de inanmayacak. Çünkü onların, bizim görmediğimiz fakat onların gördüğü bazı cinler, bazı şeyleri onlara getiriveriyor. Gözlerinin önüne koyuveriyor. Onlar da sanki bilirmiş gibi hemen söylüyor. Sizin eve girince diyor, antreden sağ tarafta yatak odanız var. Onun pervazının altında diyor ilaç var. Bizim eve girmedi bu adam. Nasıl bildi? Antreden girince sağdaki ilk oda yatak odası. Doğru. Nasıl bildi bunu? Cin ona gösterdi o esnada. Senin evin o durumunu ona gösterdi. O da orayı görünce hemen sağdaki oda pervazın altında diyor. Yalnız diyor ben gelip açacağım orayı, oradan çıkaracağım onu. Sen de çıkarmayacaksın, kendisi çıkaracak. Özel araba tutacaksın, arabanla götüreceksin. O esnada cin oraya koyacak, o da pervazı kaldıracak ve altından onu bulacak. Oo, bu sefer kavga gürültü biraz daha artacak evde. Bizim evde muska çıktı, bizim evde büyü çıktı falan. Neler var içinde, ne varsa işte bir şey koyduruyor oraya, tekrar kendisi onu bulduruyor. Ondan sonra da buldum diyor, 50 milyon 100 milyon alıyor. Bunun tedavisi çözümü. 40 gün geleceksiniz diyor. 3 sefer okuyacağım, 7 sefer okuyacağım. Olmadı, iyileşmedi. Bunu bir 7 daha yapacağız diyor. Her gelişte de 3-5 kuruş para alıyor. Dolayısıyla seni sağıyor. Sen de haftanın belirli günlerinde ona gitmek suretiyle parayı oraya döküyorsun. Yani bugünkü toplumun yaptığı icraat bu, yaptığı iş bu. Allah'a tevekkülün dışında Müslümanlar bu tip kimselere bağlanmak suretiyle, bu tip kimselerin söylediklerine inanmak suretiyle dengesiz hareketlerin içerisine giriyorlar. Rabbimiz de diyor ki bunlar ne kötü işler yapıyorlar. Ahirette bunlara hiçbir şey verilmeyecek. Ahirette bunların hiçbir şeyden nasipleri yoktur. Bu yaptıkları alışveriş de ne kötüdür. Levkânû yâlemûn. Keşke bu gerçeği bilmiş olsalardı. Yani bu dünyada kendilerini cehenneme attıklarını bunlar bir bilmiş olsalardı buyuruyor Rabbimiz 102. ayet-i kerimesinde. Böylece Rabbimizin yeryüzündeki insanlara cin, büyü, sihir gibi şeylere inanmamalarını, Allah'a tevekkül etmelerini, Allah'a güvenip dayanmalarını, Allah'ın dışında kimseden yardım ve medet beklememelerini, Allah'ın izni olmadan hiçbir kimseye, hiçbir kimsenin zarar veremeyeceğini de bize öğretmiş oluyor. Müslümanın inancı ne olmalı? Müslüman, Allah'tan başka, Allah'ın izni olmadan bana kimse zarar veremez diyecek, böyle düşünecek. Bu tip cinlerle, şeytanlarla uğraşan insanlara varıp da bunlara meseleyi çözdürmek için para dökmeyecek. Bunlara inanmayacak, Allah korusun dinden çıkabilir. Bunlara inanması mümkün değildir Müslümanın. Allah'a tevekkül edecek, sebeplere sarılacak, her türlü şeyi de Allah'tan beklemiş olacak. İşte dinleyicilerimizden Bakara suresinin 102. ayeti kerimesini birkaç tefsirden okumalarını, sonra da Nas ve Felak surelerinin, hatta Cin suresini de katalım bu iş içerisine. Pek çok dinleyicilerimiz merakla dinliyorlar bunu. Doğruyu öğrenmek isteyen kardeşlerimizden ricamız bu olsun. 1. Bakara suresi 102. ayeti kerimesi birkaç tefsirden okunsun. 2. Nas ve Felak sureleri birkaç tefsirden okunsun. 3. Cin suresi birkaç tefsirden okunsun. Cinlerle, büyülerle uğraşmaya merakı olanlar onu okuyunca bu işten vazgeçiyorlar. Çünkü onlar da bir şey bilmiyorlar. Kendilerine öğretilen dışında bir şey bilmiyorlar. Onlar çok uzak mesafeleri kısa zamanda gidip gelebildikleri için bazı şeyler bize göre kayıp gibi oluyor ama onlara göre kayıp değil. Ama bundan istifade ederek bugün cinlerle, şeytanlarla uğraşan insanlar aldatıyorlar toplumu. Aldatıyorlar insanları. İşte biz Cin suresini, Nas Felak suresini ve Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesini dinleyicilerimizin birkaç tefsirden okumalarını, bu konuyla alakalı en güzel aydınlanmayı buralardan yapacaklarını öğretmiş olalım. Buraları okusunlar. Bu tip kardeşlerimize de, cincilere, büyücülere gidip gelen kardeşlerimize de gitmemelerini tavsiye etsinler. Dinden çıkacaklarını, Allah korusun, şirke düşebileceklerini söylemiş olsunlar. Evet, 103. ayet. وَلَوْ اَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسُوبَةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Bakara 103'te de Rabbimiz buyuruyor ki, eğer onlar gönderilen peygamber ve kitaba iman edip yollarını bu kitapla bulmuş olsalardı, bu sebeple Allah tarafından verilecek sevap onlara iyilik getirecekti. Keşke bunu bilselerdi. İşte biz de yolumuzu kitapla bulacağız. Bu cinlerle, şeytanlarla uğraşan kimselerle bulmayacağız. Kitapla bulursak doğruyu, gerçeği bulmuş olacağız. Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor ve duyuruyor. Dolayısıyla biz gönderilen kitaba ve peygambere uymak suretiyle, gönderilen kitaptaki hususları hayatımıza aktarmak suretiyle doğruyu bu kitaptan öğreneceğiz. İşte cinle, sihirle, büyüyle, ilaçla, garaçla alakalı detaylı malumat edinmek isteyen kardeşlerimiz Cin suresini okusunlar birkaç tefsirden, Bakara 102. ayeti okusunlar birkaç tefsirden, Nas ve Felak surelerinin tefsirini de okusunlar birkaç tefsirden, bu konuyla alakalı gerçek bilgiye ulaşmış olurlar. Gerçek bilgiyi elde etmiş olurlar. İşte Rabbimiz 103. ayet-i kerimede bize bunu bildiriyor. Eğer onlar, o insanlar gönderilen peygamber ve kitaba iman edip yollarını bu kitapla, bu peygamberle bulmuş olsalardı, bu sebeple Allah tarafından verilecek sevap onlara iyilik getirecekti. Ama bunu bilselerdi diyor Rabbimiz. Bugün insanlara bildiremiyoruz, anlatamıyoruz, aktaramıyoruz, duyuramıyoruz. Ne varsa oraya gidiyorlar. Bilhassa kadınlar arasında çok yaygın bu. Gidiyorlar, bir evde sıkıntı mı var, huzursuzluk mu var, hemen buralara gidiyorlar. Evdekilerin elbiselerinden, mendillerinden, giyeceklerinden, çoraplarından birer parça orada. O da onları görür görmez bir şeyler söylüyor. Söylediği bir tane doğrunun yanı sıra 99 tane de yalanı katmak suretiyle kafaları bulandırıyor, huzurları kaçırıyor ve yuvaları darmadağın ediyor. Ondan sonra da yapmak için, tamir etmek için seni ayağına 3 sefer, 5 sefer, 7 sefer ve 40 sefer getirmeye çalışıyor. Müslümanlar bu gerçeği bilmek suretiyle, doğruyu peygamberden ve Allah'tan öğrenmek suretiyle bu eğri insanların şerlerinden korunmuş olacaklar. Rabbimiz bize 102 ve 103. ayet-i kerimeleri de cincilerin, şeytancıların, sihirbazların şerrinden korunmak için göndermiş oluyor. 104. ayet. Ya eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina ve kulu zurna ve esma'u ve lil kafirin azabun elim. Ey iman edenler, iman ettim diyenler, Müslümanım diyenler, peygambere karşı saygısızlık manası ifade edebilecek bir kelime olan ra'ina, bizi dinle, bize çobanlık et, ra'ina şeklinde okunursa bu bize çobanlık et manasına, bizim çobanımız manasına geliyor. O gün İsrailoğulları, o günkü Yahudiler, o günkü Allah'ın kulları, o günkü sahtekarlar bu şekilde bu ifadeyi ra'ina şeklinde peygamberi çoban vaziyetine getirmek suretiyle ey bizim çobanımız, ey bizim gözetenimiz şekline getirmişler. Esasında ters anlama gelmesi mümkün olmayan uzurna, bizi gözetle demeyi tercih etmeleri gerekirdi. Rabbimiz bu aksaklığı bu şekilde düzeltmeye çalışıyor. Ra'ina kelimesi ra'ina şeklinde okunursa doğru. Ra'ina şeklinde okunursa bizim çobanımız manasına geliyor. Dolayısıyla peygambere hakaret olmuş oluyor. Bu hakareti yapmamaları için değişik mana ifade etmesi mümkün olmayan, değişik şekilde okunması mümkün olmayan unzurna kelimesiyle ifade etmelerini Rabbimiz bize söylemiş oluyor bu ayet-i kerimeyle. O günkü Allah'ın kulları, o günkü İsrailoğulları, o günkü Yahudiler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ra'ina şeklinde değil de unzurna, bizi koluna gözetle demeyi tercih etmiş olsalardı, Allah'a daima kulak vermiş olsalardı, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere acıklı bir azap olduğunu bilmiş olsalardı bu işi böyle yapmazlardı. Ama onlar her şeyi değiştiriyorlar. Allah'tan geleni değiştiriyorlar. Allah hıtta deyin diyor, onlar hıntaya değiştiriyorlar. Allah ra'ina deyin, unzurna deyin diyor, onlar ra'ina demek suretiyle peygambere karşı gelmeye çalışıyorlar. İşte Rabbimiz her dönemdeki İsrail oğullarının da, her dönemdeki Allah'ın kullarının da insanları saptırmak için, yoldan çıkarmak için kelime oyunlarıyla nasıl aldattıklarını böylece ortaya koymuş oluyor. Bugün de pek çok zalim, pek çok kafir, pek çok inanmayan kimse diyor ki faiz yasak diyorlar, yok böyle bir şey Kur'an'da. Hatta Allah Kur'an'da övüyor diyor. Hümül faizun diyor diyor. Yani kelime oyunlarıyla, mana oyunlarıyla insanları aldatmaya çalışıyorlar. Hümül faizun nedir? Onlar kurtuluşa eren kimselerdir, cenneti bulan kimselerdir anlamında. Ama Türkçedeki faiz kelimesiyle Arapçadaki faizun, kurtulma kelimesi bilinmediği için toplum tarafından bu manaya geldiği, Kur'an'dan da ayet okuyarak faizin helal olduğunu, yasak olmadığını söyleyen bugün de zalimler var. Değişik kelimeleri, değişik ayetleri, değişik şekilde yorumlamak suretiyle Allah'ın kitabını tahrif etmeye çalışan bugün de zalimler, bugün de inanmayanlar, bugün de kafirler var. O gün ra'ina kelimesini ra'ina şeklinde telaffuz etmişler. Allah onları düzeltmelerini emir buyurmuş, unzurna demelerini onlara bildirmiş. Bugün de aynı şekilde bu kafirler bu şekilde söylemek suretiyle acıklı bir azabı hak edeceklerini Rabbimiz bize bildirmiş oluyor. 105. ayet. Ma yevaddullezine keferu min ehlil kitabi velel müşrikine en yunezzele aleyküm min hayrim min rabbiküm vallahu yahtassu bi rahmetihi men yeşâ vallahu zülfadlil azim. Evet. bugünkü okuyacağımız son ayeti kerime. Bakara suresi 105. Rabbi Zülcelal'imiz bakınız ne buyuruyor. Ne Allah bize de kitap verdi demelerine rağmen kitaptaki gerçekleri gizleyen kitap ehli kafirler, ne de Allah'la birlikte başka şeyleri ilah tanıyan putperest müşrikler, size Rabbinizden bir hayır indirilmesini istemezler. Evet, ne Yahudiler ne de müşrikler bir peygamberin Mekke'den çıkmasını istemediler. Kendilerinden çıkmasını istediler. Kendi aralarından çıkmasını istemişlerdi. Müslümanlara hayır gelmesini, hayır indirilmesini istememişler. Bugün de istemiyorlar, dün de istemiyorlar. Yeryüzündeki Müslümanlara faydalı bir iş oldu mu bütün kafirler hayıflanıyor, sıkıntıya düşüyor. Yeryüzünde Müslümanların kanı aktı mı hepsi seviniyor. Bir kafirin kanı akarsa, bir kafire zarar gelirse tüm dünya kafirlere adeta ayaklanıyor. Ama Müslümanların oluk oluk kanı akıyor, hiçbir kafirden ses çıkmıyor, çıt çıkmıyor. Bu gerçek her zaman için geçerli. İşte Rabbimiz 105. ayette de bize bu gerçeği bildiriyor. Allah bize de kitap verdi demelerine rağmen kitaptaki gerçekleri gizleyen kitap ehli kafirler, Yahudiler ve Hristiyanlar ve Allah'la birlikte başka şeylere ilah tanıyan müşrikler, putperestler, yani yeryüzündeki kafirlerin hepsi, Rusya'sı da, Amerika'sı da, Avrupa'sı da, hepsi Müslüman kanının akıtılmasını istiyor. Müslüman kanı aktıkça hoşlarına gidiyor, kendilerinden birine bir zarar gelirse dünyayı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Binlerce Müslüman ölüyordu, neredeydiniz? Birleşmiş Milletler neredeydi? İnsan hakları neredeydi? Yok, yuttular dillerini ama bir kafirin başına bir şey olursa, bir Müslüman kendini feda ederek bombayla bir yere girerse tüm dünya ayağa kalkıyor. Müslümanların yaptığı bu işten dolayı. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de Bakara suremizin 105. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Yeryüzünde bize de kitap verildi diyen Yahudi ve Hristiyanların hepsi veya Allah'la birlikte başka tanrılara da din olarak inanan putperestler, heykelperestler hepsi veya değişik sistemlerin hepsi Müslümanlara Rablerinden bir hayır indirilmesini istemezler, hoşlanmazlar. Vallahu yahtasu bi rahmetihi men yeşa. Allah da rahmetini dilediğine veriyor. Sizin elinizde değil ki. Avrupa'nın, Amerika'nın elinde değil ki. Kafirlerin elinde değil ki Müslümanlara hayat hakkı verilmesi. Allah veriyor. Allah dilerse değişik ordularıyla güçlendirerek Müslümanları da güçlü ve kuvvetli hale getirebiliyor. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı hepsi bunların örnekleriyle dolu. Allah sayısal yönden, silah yönünden çok az olmalarına rağmen bu savaşlarda başarılı çıkardı. Sebep, gözde görmediğiniz ordularla sizi kuvvetlendirdim, güçlendirdim diyor. Evet, gözde görmediğiniz ordular ve rüzgarla. Rüzgarı düşmanın karşı tarafından estiriyor. Ne kadar toz toprak varsa kafirlerin gözünün içine dolduruveriyor. İşte bu Allah'ın görünmeyen ordularından bir ordusu. Yine Allah görünmeyen ordulardan melekler ordusunu 3000 veya 5000 melekle takviye ekip olarak gönderiyor. Onlar da bir savaşçı gibi, asker gibi, mücahit gibi savaşıyorlar ve onlar da İslam ordularına yardımcı olmuş oluyorlar. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildiriyor. Yeryüzündeki iman ettim diyenler, biz de Tevrat'a, İncil'e inanırız diyenler, Yahudi ve Hristiyanlar ve tüm müşrikler, tüm inanç sahiplerinin hepsi size Rabbinizden bir hayır, bir bereket indirilmesini istemezler. Ama Allah dilediğine rahmetini ulaştırıyor. İşte Bedir'de, işte Uhud'da, işte Hendek'te, işte bugün Çeçenistan'da Müslümanlara Allah çok basit bir yerden, çok değersiz bir şeyle çok büyük zaferler nasip edebiliyor. Bu Allah'ın gücüdür. Allah dilerse dilediği kimseye hayrını ulaştırıyor. Vallahu zul fazlil azim. Allah dilediğini rahmetine ulaştırır. Çünkü o sınırsız iyilik sahibidir. Öyleyse Rabbimizi böyle tanıyacağız, böyle bileceğiz. O gözle görünmeyen ordularıyla, akla hayale gelmedik ordularıyla İslam ordularını güçlendirecektir. O Kabe'sini korumuştur. Neyle korudu Kabe'yi? 60 bin kişilik ordu. Bundan 14 asır önce 60 bin kişilik ordu dünyanın en büyük ordusu durumundaydı. Mekke'ye geliyor, Kabe'yi yıkacak, oraya bir levha dikecek. Bundan sonra hac işlerinizi Yemen'deki Sana kentindeki falan kilisede yapacaksınız. Altından gümüşten yapılmış bir kilise. Bu programla geldi. Filler vardı, yani tankları da vardı. Onlarla yıkacaktı Kabe'yi. Ama o günkü insanların aklına gelmeyen bir ordu Allah tarafından gönderildi. Kuşlar ordusu. Sürü sürü kuşlar gönderildi. Bu kuşlar ayaklarında iki, gagalarında da birer tane bomba. Nohuttan küçük, mercimekten büyük bombalarla 60 bin kişilik orduyu yok ediverdi. Allah dilerse görünmeyen ordularıyla Kabe'sini de, müminleri de, Müslümanları da koruyabilir mi? Koruyabilir. Tarih buna şahittir. Müslümanların yaptıkları savaşlardaki kazandıkları her türlü şey buna şahittir. Böylece Bakara suremizin 105. ayet-i kerimesini de okumuş olduk. İnşallah önümüzdeki derslerimizde 106. ayetten itibaren devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.